في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف سورة النساء کی درې حصے وی اولیسا احکام درعیت عام خلق و اصلاح او عام خلق و دو ظلمن و رد باقی کشپارس احکام فارد اصلاح درعیت اول حکم فاتو الیتام اموالهم اتمان لقبل مال نورکه دویم حکم اوی سر انصافو که پنکاح کی این خبتم اللہ تقصدو فی الیتام فنکحو دریم حکم اعتواء المهور مهر نورکه فاتو النساس و دقاتهن نحلا سلورم حکم و حفاظت دمال لسفحاو وابتلو اليتاما ولا توتو السفحا اموالكم بنزم حکم و صبر بخبل ویسوبان جلال مقرر کلی للرجال نصیم ما ترک کالوالدان والاقربون مشبقم حکم ذکر کئی اغه حصو تفصیل مسله د میراث او پدیش پغم حکم کې ټول سوراتونه ټول مسلې جوړې کړې دي چې هغه د ټول علم میراث بنیاد دی اشپاک لومبی احکام چې دي اریتا ذوی الفروض نسبی وي انه هغه حصے چې د نسب د وجنا بنده ته ملاوي په میراث کې اشپاک رستو اور پسې هغه دي چې هغه ذوی الفروض سببی دي چې د رښتې د وجنا بنده ته په میراث کې برخه حاصلي نو دا حقیقت کې ذول صورتونه بیانې فاخر کې د کلاله ذکر کړي او په کلاله کې ځان لا شپږ احکام دي سب دلت ویان کی اوسا صورت پاخر کی مجموعہ بیاد آگئی ناتل سو پوری جوڑی گی ٹول احکام و مسائل لمیراس چه قرآن کے بیان کری دو ناتل سو پوری جوڑی گی اول شپگ چیاد نصب کو جبان حاصلی گی نا ذکر کی اول اغا میراث چې د مور او پلار او د اولاد په مینځ کې وي یوسیکم الله وصیت کوي حکم کوي تاسو ته فی اولادکم په حق د اولاد تاسو کې لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ نارینه لپاره په شان د برخې د دوه زنانو چې دوه خویندې په یو ورو حساب دا اول حکم او صورت ته دا وی ډول سوالو کې او په اول شپږو قسمونو کې چې د نسب کو جوان دي لایق دا میراث گردی خدا پاکی اول صورت تے امثال داسو دی چې پلار مړ شو دوه لونه او یو زی پاتې شو پس مال به نیم کی نیم به زی شي نیم به دواړو خویند شي دې قانون ما تحت چل الذکری مثل حظ الانثیین ذم فین کن نسان فوق سنتین فلهن ثلث ما ترک کچرزی پکینو تشیلونا پاتشیوی دعا او سیوار سمرچی یوانا دعا او دون سیوار سمرچی دا مال بدری حسیشی نو دو با دیل ورکی ایو با نور وارسان تپاتیش فین کننا نسان کچریوی دا میراس قلون کی زنانا چلون دی گنی وی پاو قسنتین دوا یا زیاد تدوانا فلہننا سلسا ما ترک پس دی طولو دو پارا دو برخی دی پدریو کی زکی سلو ساوی دی چمال بشی دری برخی مسئلہ با دریو نشی دباغی کی با دو برخی دی شی و اریو تنم دو سلس کی خوزی شی کنا دو سلس ہے زکی یاد کن دی دو پارا دو برخی دی پا عمل کی چپریخی او دا یو با نورو وارسان تپاتشی دا دویم صورتو دریم وین کانت واحدتن فلان نسبو او کچری وادا زنانا یوا دا پلار لور یوا بس اسو کنور نو نو دید پارا نیم ابرخ دا پاگی مال کی چی پریخی مورو پلار دادو دې بس نیم بد دی شي انیم بنور وارسان تپات شي د درې صورتونو ذکر شو هغه کې چې اولاد لګي او د مور او پلار نه برخوري نو درې هغه ذکر کوي چ مور او پلار لګي او دا اولاد نه برخوړي نظری پاغي کې بیانې بلې ابويه او دا پاره د مور او پلار دته د چا مخکې ذکر نشته نشته خو معلومیږي کنه ها د فحواله کلام نه د چلند کلام نه چ بغیر د مړی نه خو میراث نه نو که ذکر د میت نه ذکرې لیکن دلته کې فهم ترازی کنا زمیر و ته ذکر راځي کی د کډیر و صحت ته ها او د پاره د مور او پلار د دې مړی لکل واحد منهم السدس د هر یو د دې دواړو د پاره شپګما پر خدام ما ترکا پامل کی چې د پریخي رستو د ځاننا ان کان له ولد چې ر اولاد یې هم وي امور او بلار یوم دي وارثان ډیر دي او لکه مالدارو بیر مالو چرته بار ملک کې پاتې کیږي او مر شو مورو پلاریوم وو لازم وو اسی مونگ با حساب کو دیکھ خوارس کی چیو زیو دو لونے وی او تلس را لاکا روپے ندن پاتش وی نو پلار لبا تناش پگم ابرا خوار کی دری لاکا مور لبا تناش پگم ابرا خوار کی دری علاقہ ذکر دا ہری او دا پارا خوا برش پگم آدھا اشپگم پاغی کی دری رسی پاتو شوی دولس ناغی کی وشپگ لیاکد زیشی اشپگ با زیدو خویند شی دپارا دا مورو پلار دادو لکل واحد من اومان ده زکاوی چه سنچه اشپگم برخ یودی کی تقسیم کی نه هر یو رو مستقل اشپگم برخی یو مما ترکه زکاوی چه ده دن مخ که ده پا جون که کسو شوی نو داغی نو بناخلی اگه سر ده میراس تعلق نشتا چه خلق لگیای ویده دوم را خوالی دی دوم را لگولی دیو اخو مخکې خبر را داغی ده میراس سر تعلق نشتا میراس اگه توی چه مما ترکا چه ده دن پاتشو ناغی که میراس جاری اگه پخانه حساب کتاب مکوه مما ترکه زکاوی انکان لهو ولد چیزه ده پارا اولاده هم وی ده سلورم صورت شو پینزم امدقه ده پا اولاده نشتا یا بی واده نو کرده یار سچو او تشمو رو پلارتا پا تشمالی بس آسان قانون دې ذکر مې مثل حظ الانثيين د مور یو برخه او د پلار دوه برخه بل لم یکن له ولد کنو یذ د پار اولاد او ورثه ابواه امیره سړي د نامو رو پلان کو سو کوی چې خطبه نوړي کړي کدې د نوې ویلې نوم مونږ ته معلومه وای تا ته نو معلومه ځکه ډېر زلمور او بلاری او د زین میراث نشي وړې ځکه چې زی سنی او غی شیعاګانې د دین بدل شو زی مسلمانی او غی اندواني زی مسلمانی او غی سیکانی هغه خو نشي وړې زکه ورساو اباواه وی چې هغه دوا هغه مور بلار چې میراث وړي شي کنه ولهم می سلس زده د مور د پاره دریم برخه ده زده بلار په کینو مانغستو به ګران تا ته تعلیم درکيو او تا تاسو کتابونه ویلی درجه مرجه نو هغه کې در باندې امتحان کوي تاسو اصول شاشکیه نور لنوار کې بیان ضرورت ویلو چې وو قسمه بیانو دا بیان ضرورت ته کنه چې د مور برخه ذکر کړم د پلان غو سره خامخاره اله چول باقی لی ابیه هغه باقی پاتی ده پلار شکر بیانی ضرورت تی کنن تساجت تی چه بیان شتنو بیا بیان تساجت شو شپگم صورت ام دغا خبره ده چه دغا لک ده مرش و مورو پلاری دی اولادی نشتا پرونا خوین دی دی دوا دری ترونا خوائنده پین کان لهو اخوتن کوی دده ده پارا رونا خوائنده فلی امه السدسون نو دی رونا خوائندو مور تا دیر نقصان رسو پلی داغی پا کشپا گماشوا داغی غنڈا مند دری ما برخوا نوچی رونا خوائنده پا کرالنو اغیش پگم زیتا بوتلا دا دیو سر نقصانو که کن اولاد خو خیر نکی انو دا پلار سشو بیا اغا خبر پینز برخی دا پلار شوی کن اغیش پگم دا دیشوان دی ولا بیا دا توجیهات کې ساجت توجیهات چې نه چون کې د مور زکه لګا شو چې ټول بوج په پلار باندې دی کنه ولی پلار باندې زامن ول لونو لا دا کې ټول کار مار کې په ځای کې به حساب کې نو خدای او ډیر شوي امور خدای دې زموار نه ده نغیل اشپاکم برخوی پورا دنو داشپاک صورتو نذکر شو پا آغی زوی الفروضو که چگه تا نصبی ویلشی نصب دو وجه نخوا ایسی مقرر شو ممعد وصیتی یوسوی بی آدین دا پس دو وصیتنا چه وصیت کلی دی ملی پا آغی سران اگه امخ کتنه استلشی او پس دقردنا تو کله چې پندمړشي زداغه په مال پور ډیر خلقون خطا اول حق د قرضدارو دی حویراله نویله وته نوار کلی شي اول حق دا غي دی بیا رستو د وصیت ته کدو وصیت کړی کنا چرم زما مال کې دور اور کې جماعت لا دور مدرسې لا دور اجزان او غریبان لا دور نو په دریمه برخه کې دته حق شته نو دریمه برخه به تنه د زده پاره جدا کی چې بیا بیا وسدا کو خو دریمه به جدا کو نو چې د وصیت پکې جاری شي بیا دریم نمبر کې بوارسان راضي که سپاتې شوی ناویو پکې خپلې برخه اخلي خا د وصیت خبر رستو ده او قران زکه مخ کې کړه چې د وصیت مطالبه خو څوک نه کوي هغه کمړو سړی او مړ شو رستو خو څوک داږي پروانه ساتي نو الله مخ کې کړه چه قرص خونشه منه کوله دکه قرصداری ناس دی و ده وصیت مالک نشتا دکه ادام اخی کن آباؤکم و ابناؤکم ده سوستا سو پلاران دی و سوستا و زامن دی لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعان تاسو نپوی گینو خبری مکوین یو ګور رونا پیندې محروم کړو دی ولا بیا برخه کړی وی ایوب خان په وخت کې عائلی قوانین به ورته وی جاهلی قوانین او خدای او تعالی خان عائلی خدا عول نه ده ظلم ته وی مری کې دام راوستي چې زرونو پیندې برخه شته که شریعت کې نشته نو په قانون کې شته ګورو یذي حق داسې یذي حق الله رب العزت وی تاسو نه کویږي چې کوم ډیر حقدار دی ښا نه کویږي چې کوم یو د دینه نږدې ری تاسو ته په نفع او په فائدہ کې فریضتن من الله خپل مطلق دی فرض الله او فریضتن الله مقرر کړی تاسو باندې ښا نامو قرار تیادا دا اللہ طرفنا ان اللہ کان علیما حکیما بشک اللہ پر زبوئی گئے وارکار یاد حکمت تے دے جدا کلو کنفا شپک سورتونا تنا سب پوجو چی میراس ملاوی گئے او شپک اغا ذکر کئی چی اغا سببی دی نسب نو پرشتا شوی ونو او په دې شپګوالو ورستو قسمونو کې ذریعہ زنانه ده د دې ورستو پیدا ای چې دا کلاله خبره کین هغه کې اشکال لري دا وی حل بدای چې دا شپک صورتونه ټول هغه دي چې دې کې ذریعہ زنانه و ټول احکام یې غیب پور او تړل ولکم نسو ما ترکا زواجکم اے خاوندانو ستاسو دپارا نیما دا پاغمال کی چپریخوی خضو ستاسو اللم یکل لون نولد کچر نوی دا دی دپارا اولادو خضا مرشوا اولاد نو نو دا دی خاوننا و نو دا مخ کی خاوننا بیا د خاون په دې کې نیمه برخه ده چې دا غي نار سپاتې شوې کنه کنه قضې ککالی نو نیمه برخه د خاون ده او نیمه بیا نور وارسان تک دا غو سر خو اخرازی ته پوس کې نو اړې ورکو دي کې ودی سره جګړې نه کوي هر د حق دی ایو صورت شو فین کان لهن ولدن کوی د دې لپاره اولاد یا د دې خاون نه یا د بل خاون نه فلکم الربع نبی استاو د لپاره سلور مبرخه دان هغه نصف نصف شو سلور مات جوړ شو او نور درې و نور وارسان ته پاتې شي بس چې ولاد راشینو مور او پلار تا نقصان و رسی مما ترکنا داغی مالنا چی دی پریخی دمخ کی حساب کتاب بنکی چی سپاتی شوی دنو اگی حساب کتاب بکی من بعد وصیتی وصی نبیها او دین دا پس دا دی وصیت کولونا چی دی زنانا وصیت کلی پاگی سرا که وصیت تسمی شوی وی وز خوزوک نسمی گی پی پا کوما کی پراتا دا مجی وزیعت اکڑی نو آغا با تینا مخ کلری شی درین مبرخا کی حق دیکن ابیا نور با ککرا دین آبا تلری شی ابیا با دوارسان و حق دا دو صورتو نا بیان شو دا پا آغا صورت کی پا آغا وقت کی چی خاون پاتی شی او خزا مرشی نوست ولتا خبر رکی ولون ربعو مما ترکتم او دا دی خدو دا پانا سلور مبرخ دا داغی مالنا چی تاسو پریخی اللم یکل لکم ولد و دی شرطو چی نیستاو دا پانا اولاد دا دین اولاد نی او سړی مړ شو اولاد نو دا هغه په مال کې د خزي سلورمه برخه ده درې و نور واره سم ته پاتې یو سلورمه او پیدا نو سلورم فین کان لکم ولدن کچروی ستاسو د پاره د دین اولاد فلهن نسمنو نبی عزیز زنانو ده پارا تما برخه ده مما ترکتم داغی مالنا چتا سپریخی من بعد وصیت دا پس دا جاری کی دو داغی وصیتنا تو اسو نبیها چتا سو وصیت کری پاگی سرا او دین او پس دا قرض ادا کولونا دا سلور قسمه قسمونه په دې کې ذکر شو تخزی او خان نین کې چهاری او ملشی نو دو حکمونه دي نو سلور ته نزدک جوړ شو تاریو د پاره دوه دوه قسمه دي او دو صورتونه په کلاله کې ذکر کړي چاگی نگن جوڑی گی بیا پین کان رجل یورثو کچره و یو سړی چې دا میراث ولې شي څنګه او کلالتن حال دې کلالو چنی برسو کو مور او پلار نیخ کت سو کو زامن لونا وزی تا کلالوی کنو پختانو تا میرات ہوئی وی میرات شو کلالا او امراتو نیا زنانو کلالو نو دو قسم حکڑو کنو یو رجل دی یو مرآ دا اس پا هر یو که دو دو ولهو اخن او اختن او دو دو پارا یا یو روروی یا یو خوروی ولی کل واحد منو مصد و سود هر یو دو دو دو پارا شپگم ابرخ دا نگوره چه نارینی کلالا نداغه دو پاره یو روری نداغش پگم ابرخ دا یو شو یه خوری نداغش پگم ابرخ دا دو شو یا کچری داغه کلالا زنانی او داغه یو رور ده اغلش پگم ابرخ دا یا که خوری نداغش پگم ابرخ دا نو سلور پا که جوڑ شو کنن ولیکن دلتا دا اخن او اختن نا مراد کم رو رو خور دی ناسکا ذکر رو رو خور دری قسم دی خواه یو سکا دی اغیطا اعیانی وی چه دا مور و پلار دوارو نای خسکا رو نخوین دی دویم اغا دی علاتی پختو که نم نشتا خوچی صرف د پلار نئی ادھا مور ننی وغیت علاتی وی دلتا دا دوارا نشتا خوا دلتا نا آیا نشتا سکا او نا آگا چی دا پلار نئی ادھا مور ننی دلتا اغا دی چی اخیافی چی صرف د مور نئی اگر اونا خوائن دے ولی دا غیر دو ذکر با پاخر دو صورت کرا دی یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالا نوی دے دل تسنگ ذکر کرا چی دا اگر اخو اخت دی اگر رو رو خور دی چی دا دی ملی دا مور ندی ادا پلار نین دی وی دا ذکر چی مسئلہ ٹولا پا دی روانوا چپ دی دویم قسم کی واسطہ زنانہ دا دا سبب جوڑ شوی دا میراث دا پارا نوزک ایدل تا آغا کلالہ ذکر کلا چی دا غی غرور اخور دا مور نئی کنا چی واسطہ پا کی موری کنا خوا تا دی مناسبت توجینا او غدوان رستو بیا پا آخر کی ذکر کئی نو دینا مجموعہ دولس جوڑی دو لیکن کلالہ کے سلور صورتو نا جوڑ شو دولسو بزیبان سوار لس شو تو باکی نور را لے او چی اگا آخری دعا سر او دے کنو بیا سلور نا تلس جوڑی کچرے ویو سرے چی میراستے وڑیشو کلالہو میراتو نی مورو پلارو نی اولادو ای امراتو نی ایو خزوان کلالا او دهر یو ده پارا رور ده او یا خور اختصار ده خواه دوارو سر لگی ولهو اخن او اختن در جلن ده پارا خو لهو سیشو نو دی امراتون دا پارا خو لها پا کاری کنا یرا وی بس سلاسی دور سر خو گئے خو دیتا تغلیب وی تغلیب تا تغلیب هغه ته وی چې کوم اعلی نو تاغله غلبه ورکه او قبل کل عدم ذکر کې کل عدم نو رجل مذکر دی دلې غلبه ورکه نو زمير د تراجه کوم پر کل واحد منو مسدس دار یو دوالو پارش پکما برخدان فین کانو اکثر من ذالکا او کچر دی یو رو رو یو خور پا زیبان دی دیرو دعا دری عرصم رجی زیادو فهم شرکاو فی السلوسی بیا با مال دری سیشی دی تبا دری مبرخا ورکی چیزه دا برابر تقسیم که شرکاو فی السلوس سمان دی با شرکانی پاگی دری مبرخا کی علی السویہ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ دَلْتَ نِشْتَا مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ دا ټول احکام چې دي جاری کیږي پس د وصیت نه چې وصیت کړی شوی دی په هغه باندې وصیت کړی شوی او پس د قرض نه غیر مضارٍ په داسې حال کې چ زرر بنی ور کون کې پدی برحو کې پدی سو کې چاته بیا دا مړی ته اشاره کیا ژوندې چې تقسیم کوي نو غیر مضارن ته وو کې چاته zarar نه رسی په برحو کې چې کم او زیاتا وصیت من الله اول سره لګي یوصیکم اللہ فی اولادکم وصیتا من اللہ پاگی مفول مطلق دی دا وصیت دا اللہ طرف نتاستا اللہ علیم اللہ پوئیگی پارس حلیم لیکن صبر دیر دی زکا پا دی کی خوچا عمل ندکڑے پا دی کو عمل چلتا کم خلق بی دنیا کی خاص خاص چیم دا علم کورا نئی اوم حق پرستی نو اغیبا دے خیال ساتی چی دغا نئی نو ماللہ ذکاوی حلیم چی تازو خوصام کار نکوی لیکن زما صبر زیاد تے سوتاوی امانا تلکا حدود اللہ اذا دا اللہ احکام دی نا ٹولو تا اشارہ دا تلکا مدارکوی اشارتن الاما ذکرت من الاحکام فی الیتاما والوصایا والمواریس ٹولو تا اشارہ تلکا خواد اولنا تګر او موږ شپږم حکم بیان کوم شپږوانو ته اشاره ده دا د الله حدود دي دا د الله د انصاف خبرې دي او د عدل تاسو کو چې تابعداري کې د الله چې هغه حکم نازل کړی دی او د پیغمبر دا او چې هغه بیان کړي نو داخل به کې الله د لرا جنتونو ته چې بيږي باندې لاندې د ونو داغینو نهرو نامې شوی پاوې کې همیشه او ذالک الفوز العظیم دا کامیابی دې ډېر لوی او من یعص الله ورسوله بشارت ذکر کو نو تخویب ذکر کوي هغه څوک چې نه فرمانی کی د الله او د الله د پیغمبر اگر غټنا فرمانی چې شرک او بدعت ته ومن یعص الله شرک او رسوله بدعت خلاف سنت حضرت ضحاک وی امدارک نقل کوي و یتعدى حدود او تجاوز کی د الله دو حدود او د احکامونه دې پابندی نه ساتي خیال نه ساتي داخل وکي الله دل راغي ورتا هميشه وي پاوي کې کله قران د لفظ خیال ساتي او کله د معنا ښا داسې اشکال نه چې مخکې اومه یو تعالی من مفرد وکنه او بیا ورپسې خالدین کې جمع کو دلته من راغلی او من یاس الله نو خالدان یې مفرد کو بس وای مخکې د معنا خیال ساتل له معنا عامه ده من ارزوک چی او دلته د لفظ خیال ساتل نو من مفرد دی عربیت کې وسعت ته ولو عذاب مهین دل پانا عذاب دے رسوا کونکے دا خود دا اللہ دن رسوائی کئی چی عمل پہ نکئی نو اللہ و دے رسوا کئی وم حکم ذکر کئی اللہ رب العزت ہوئی چی دا شپگم حکم خو خاص کر دا زنانو دا پار دیر بہتر ہو ځکه چې بجاہلیت کې دی بره نوا میراث بټول نارینه وړو چې دا حکم نازل شو شپګم وزیره پکې بره خاو کړه کنه چې فلی امه سدس فلی امه سلس او فلهن سلس الربع او فلهن السمنو هر سمنو چې وکړه لګاو کړي را بره خاو لو کړه کنه نچنا اهل خلقی ناغی غلط فیضا و آخلی ناغی سرکشی و لوی اختیار کی چوگو رمونگ لے خبر خوکڑا کنا آو مونگا ولی چانا کمیو مونگا نتیتا خبر ورہ سیده چی سرکشی بغاوت شورو کو ناغی برخی نای غلط فیضا و آغستا زان لے پیسو تیل مالگا نکولو نا جائز کارو نے اکڑو نا اللہ رب العزت ہوئی چی قانون شتے دیغو پک پلایا و پی عزت پوانو شوی او که دینا نازیبا حرکتو شو نو قانون با بجاری کی گی خوا چی قانون یی اچی نی نو بس بندی بای جیلونو کی بای یا په مرګ راشي او یا په قانون جاری شي او تر هغه وخت پورې دې لپاره حبس دي نوم حکم څه دي حبس المتهم او حبس المتهمه اگر کدل ته روایت کړی خدواړه ته مراد دي ها چې بکم ناری ناو زنانه باندې تهمت ولګي غریب اوسه قاضي صاحب جیل تاجي چوره که قانون نازل شنو بیا وطا سبان جاری کی خواه اکا نازل نشنو پا دی جیل که وطا مرگ رازی خو بارم وطل نشتا او زمانت نشتا وم حکم حبس المتحمین یا متحمات واللاتی اغزنانا یعطین الفاحشتا چرات لیو که بدکارتا من نسائکم استاسو مسلمانان یادو انور خوازادی دی اندوانی سکانی اگی خوازادی عیسائیانی ہاں اگی ام کچر دا سوی چه تاو سر پناغ اختیو او تاو سر او سیدی تاسو والا امن ور کلیو نبی اگی ام دا دی قانون ننشی بچ کے دی خوا او زان لخبر من نسائکم دا دا مسلمانان و احکام دی خوا فاستشهدوا علی النار باتم منکم اول خو گواهان تیر کې پدی باندې سلور تنا جستاسو مسلمانانی گواهیو کې او خبره په ثابت شي پین شهیدو کو گواهیو کړه سلورو فامسی کوهن فیل بیوتیم نو باندې کې دی لرا پکورونو کې امرات نه جیلو نه دی پکورونو کې خاصه یمي کل کورنو یادی کنی فی بیوتهن بیویلو نا جیلونه ته نمرات دي مستقل جیلونه خدا حضرت عمر سے په وخت کې جوړ شو او مخکې به ول اساس کوټې موټې اوس غارولې دا ترکمې پوری به حتی توفان الموت ترغې پوری چې واخلی دی لاره مرګ په دې جیلونو کې او یا جان الله ولون سبیلا او یا الله نازل کی د دې لپاره قانون تر وخت پورې وي دا حکم او محکم ها دلته کې دا الفاظ راغلي تو خلقو تینا شک کڑے دی چھ تقرار را گئے تحصیل حاصل را گئے وی توفاون الموتو توفاون افات توی موتم موت توی نمانا دا چھ ملی کی دیل را مرگو تو دو دل پکی را آئے گا نا منگوائی چتا تا منگا مخ کی خبر اکڑی دا چی توفی مانا موت ندے دیکھ پل مانا کو آگا وکنا پورا آغستل تلتا اقا مانا اصلی مراد دا خوا پورا آغستل یعنی یستوفاہن الموتو چ مرګ راشي نو د دې عمر پوره شو بس دې ته چې الله کوم عمر ورکړو ناغه پوره کړه روح المانوی دا چې المرادو بالتوفی اصل معنا ال استیفاء پوره اصل ولیس المرادو الموتو پله معنا ته نه مراد ولي ځکه بیا وېدا سي معنا کې هاوي اذ يسير المعنى حتى يميتهن الموت حتى يميتهن الموت څه ودا معنا مزي کې تکرار راغی يميتهن بل ده نسبت غیر تراغ ځکه معنا دلته د توفي خپل چی پورا واخلی دی لرا مارگو وفات کی دی لرا مارگو دی یاد تا ہم بازو نسبت کرو چی منسوخ دی پسو پایت سورت نور چی از زانیت و از زانی فجلی دو چی حکم راگنو بیاو حبس ختم شکنا جواب دار چی نا حبس زان لشه دی حکم زان لشه دی که قانون راغلی دی هم پا دی که بروزی تیری گی گواهان با گواهی کئی که نا تو که ارسو مدی که یو رضی کدوی او کلسی نو اغیر پارا با دی جیل تاچولی شی که نا دایات خپل معنا خپل حکم موجود دی حبس شتا دی دا قانون پوج بایندی سفرق نرا دی اوزان لخبر دی وَلَّذَانِ يَاتِيَانِ آمِنْكُمْ اوغد وطنا چرات لیو کلو دی بد عملتا بی حیائیتا پتا زکین او قانون نشتا فآذوهما نو اوزور ایدی لرا اورٹ ایدی لرا او پریشانک ایدی دوار لرا چیدی بیا پا خپل عمل پریشان ایسا بالقول والفعل اعذوهما دعاءت سخت خبر و تاو کہ چه بے شرم تاسو کې حیا نشته او سپیلا او چپل ما پلا اعذوهما بالقول والفعل انت با واسلحان کذیبیا توبې وستې او خپل عملي صفاکو فعارضو عنهما بیا و تموائے بیا بدی ردی اسپک اسپور و تمکاوے ان اللہ کان تواب الرحیم بیشک اللہ تو با قبل ان کے دے میں ربان مطلب دا ہے چی قانون پی جاری شو خطوبی ایویست عمل یہ صحیح کو نو بس وس بدیتا بالکل دو عار خبری نکوائے کنا خواہ انما التوبه على الله للذين بشکا قبل اول د توبې په الله باندې خاص دا چې د پاره دی عملون السوء بجهاله چې عملونه او ګناونه کوي په دغه پنا پوي كل معصيه جهاله بصرين وي حضرت قتادہ مجاہد چې کل من عصوا فهو جاهل هر هغه بندا چې ګناه او کنه فرمانی وکړه نو دی جاهل دی معنا دا چې عملون سوء اشنو بجهالتن شکنه ثم يتوبون من قريب بیا توبه باسي نزدې نزدې اولئک يتوب الله عليهم رزق کسان چې دی الله مې ربانی کوي په دې باندې یو توبه قبلې وکړه الله علیما حکیما یقینا الله پارس باندې پوي ګو پار کار کې حکمت وی من قریب سمانا اے قبل النزع قبل الموت چې دنو مرګ حالت تنی رسیدلې نو بس دا نزدی توبه شوخا او چې کله پزان پوی شي او حالت یې ګډ وډ شي دا وکه بیان قبلی ځکه امن قریب نشو هغه په ډیر تاخير وکه ها زګه توبه الله نه قبلی ابن جریر وی مدارکم وی التوبة عبارة عن الندم توبة سي في معنى كيدل يرغل تيران وشوا بير غطال علامة مزا باغمخ عمل جودك والعزم على الترك في المستقبل او جب ذلك دا قصدك جب يابا نكوما ابي اي والقريب ما بينه وبين ايو ينظر الى ملك الموت قريب ذيتوي القريب چذل ملك الموت نيلي ذلي امخ توبه وباس نزا قريب شخا نلوي قبلهم به رضی نه جخبه بیماره کې مبتلا ای او خو مصیبت په دردونه په چغي وای او دورا چې لاند مرګ حالت او ځن کدن په نه دی جاری شوی او توبه او باسي نو زمين قریب ان شاء الله به قبلې راغی نه پسې بیا نه قبلې ښا ته وای چې یو بنده وس خروغ موټ ته په لاس وقفو اپان دامنو په عقل او فکر کنه ادي توبه او باسي اغو بذیلہ پاسی ذلی نیچے اللہ و قبول اکڑی خواہ ولیست التوبت و نشت دی قبل ذلد توبیم او قبل اول پا اللہ واندی للذین پار داغی کسانو یعملون السیئات چنو مڑی گی لگیا دی کارو نکی گناہو نکی ظلمو نکی جرمو نکی سیئات اتو بنو باسی کلو باسی حتی تردی پوری دا حضر آدھوم الموتو چراشی او دند دیتا علامی دا مرگ مرد تینا موت ندی چی موت راشی نابیا قالا کولشی قالا ابری خونشی کولی دی علامی دا مرگ راشی کنا اگا ام پزن پویشی او جسو کتا ناستی نداخو مخداکترانی کنا دیوی مونگا پی جنو خواه چه دیده پاتی نده سرگو تولا گوری خوزی تولا گوری شندو تولا گوری دا دی ندی معلومات کئی خواه چه ازرائیل علیہ السلام را روان دی حاضر شی او تند دی تمرگو علامی قال ان ذا وقت وي اني تبت الان زوست وبا باسما الله يوس پارام کینا دا وخت نه دی تا مخ کې سکولم ما چې تل دا دومره عمر در کړو کنه معلومه ده شپې ته کالو کسورو ردی کې توبه وخت نو نه د شپې نه دروازه نو وست وبا باسي نقبلی وللذین او نذاری کسان توبه قبلی یموتون چمری وهم کفار او یذی په حالت د کفر کې نقبلی دا څنګه توبه دي نو دا لومبه توبه خدا دې چې د ګناهونو نه ها سړی مسلمان دی او د ګناه نه توبه باسن الله وینا عذاب الكافر دو ناغوی زیمان راولو ما آمن تو نلاوینا ندو گنان توبه قبلی گیا و ندو کفر نتوبه قبلی گیا دوالا ذکر کلو دابا پاخر دو صورت عراب کی رازی اولائی کان دغا خلق چی دیں چی توبه تا نصیب نشوا ندو گناه و ندو کفر آتدنا لهم عذابا علیما مونږ تیار کړې دي د پان عذاب دردناک نو دا هم حکم او حبس چې دی خو مستی کوي او ناجایز کارونه کوي لیکن قانون به جاری کیږي نا تم حکم بیانې منع د اکراه نه په نکاح دا بل ظلم د جاهلیت چې کله سړی ومړ شو او وارثان براله کې وناستو ندی چې وسنګ مال تقسیمو دغه سه په کې به هغه زنانه هم تقسیمولې چې اوس په دې باندې دغه چې وخصمې اوس به دې تقسیم کوو نو کدا غي به خوخه واکه خوخه بنو خو په زبردسته باندې به هغه په میراث کې وړي اللہ دا ظلم رد کو کنخا یا ایواللزین آمنوا ایمان وعلو لا احل لکم نذیر واسطاو دپارا انتر سن نسا اکرها چو سے زنانو لرا پا زبردستے سرا پا میراس کے دا خو مال ندی بندیان دی میراس خو پا مال کی جاری کی گی سرا سپینا روپے شرپے زمک اکورونا او دا لیکن بندیان نا منه اوکړه نو چا دا ظلم کو چا به دا ظلم کو چې تقریبا زان د پاره سو درشتي اراده کوله نو دی به تناغار سو واغستو چې دا وکور کې وادي تصور کړی شو کنه اغه ما هر وکه انور اوبې ته نواغستو دا ستا حق نه دی چې زمونږه خیال نه ساتي زمونږه عزت پانه سو پروا نه شته دی او تاسو بل کور ته دی زمونږ سامان بنوړي الله وی وړي به ولا تاذلون او سختی مکوې په دې باندې لته ذهب او چې واخلې بی بازی ما تیتو مون بازی آغا چی تاسو ورکلی دیلا حتی نشی آغستی خواه کده هر مقصد دا پاری زکا چی پوشو چی میراز که خو نشی ولی نو بیای پی دا سخته کولی خواه نور تو مطلب بینو خو چی دا جون پی خراب شی إلا يأتينا فاحشة مبينة هم اگر پاو وقت کی بی سختی کول شے کدی رات لوکلو بی فاجت مبین پخکار بی ادب سرا اخکار سر کشے سرا بی ادبی تی نمرات دا کداسی چاگی بس دخپل و مشران و تا مشران نوی بس پک سپوری و بدی ردی و کندل و مشرانی دا سی پدی ڈاگا چولی که نا نبیا پیر قسم سختی و پابندی کولشی زکاگی که سرکشی دا که نا نشوز دے پاشرون بالمعروف جون تیر ویدی سر پجائز طریقہ باندی جون تیر ویدی سر پیزت طریقہ باندی بالمعروف کستا دو پا نکاہ کی راغلین هم بالمعروف کنی راغلی هم فین کرهتم اونا کبت گنے تاسو دیلنا چلتا سو صفت پاکی خرابی اخلاقی خنائی تو خود یہ بد گانے عملی خنائی تو مسلمان پکور کی پاتی کی گیا تو مسلمانے کارو نہ نکی من نکی تو گناہ نزان نسا تھی پردہ نکی دائی پاکی اللہوی یواز دے تیمکو را خصیفت پکیوم صحیح کا کنا اغداوی چا اللہ والا حسن ورکڑے آغی سبارکا اغداوی چا اللہ والا اولاد ورکی خیستا خیستا بچی دیر خودی اغداوی چا در ٹول کوری پا مخ آغستے دے بل چا اللہ بکیڑو لغنور کی نمبرو هر سکار کی بس وی خدا ٹول سی بطونا پا یو بنده کی نشی رات لیخا کبت گنه دی لرا پاسان تک روشین دیر دلابت بگنه تاسو دینا یو عادت یو عمل وی جعلاو فی خیرن کسیرن اللہ پیدا کلی پاگی که بل پل خیر دیر نو دغه ډیر خیر ته وګوره او دغه لک شر ته مو وګوره نو بس بیا به جنگ جګړه او دا ناراضی کنه ښه اګه نور څوک خبره کوي نو ورته وایا چیرې ټیک ده غلطه بګشته ده خطا یې بګشته ده لیکن مړه عقیده ده توحید ده موحده ده کنه بس دا صفت مونږ لډیر ده ښه زګر دي توحید سره بل صفت نه برابرېږي دې مقابله کې ښا کا اخلاق خن ندي کار سدي چې د عقیده سید عمل بس دا پوره ده خیرن کثیر خیر کثیر خو دې ته وي چې عقیده صحیح وي قران ویلې کنه ذکر نه بدل مدرسه جوړ کړي نور څه کوي او کنه کیږي وین ارتم استبدال زوج مکان زوج که تاسو اراده کوئ استبدال زوج چې بدلی کو دل ریکو او دې په ځای باندې بل راولو ته بدلولو دې یوې خزی په ځای ته بلی باندې ولې اجازه کړې دې طلاق عزیز پار نازل کړی دي موږ ویلو چې دا غي طریقه بدایي دي کې به بل چا سره خبره د بل چا سره لالچ د بل چا سره پیغورو د بل چا زموږه پلار او د دې طرف نه بس خزا خاون دي ځان له کمره ده ځان له زیری یوازې په یوازې چرتنی مشپکی کیبنیو چیمیو علواو پا حقیو بیاوووی چې یره زمونږ وخت نه تیریږي، تا ته هم پته ده ما ته هم. نو اسې ځان سره ګناهګارو، ځکه چې د دې ډېرو حقوق دي، حقوق الزوجین فدتیانو په کتابونه لیکلي دي، په بل څه کتاب نه لیکي. نو که ستا خوښه وي نو دا کاسه کونډی به جدا کو، ښه نور خو کنایات دي له ورځي که نه، نو هغه هم خوشحالی چې ډېره ښه ده. نو بس دواو کې یو بل ته چې الله تعالی خود حیا او د عزت زې درکې او د سکون ژوند، او هغه وته وي الله تعالی هم دغسې، نو بس جدایي نه څوک خبره نه اتره نه جنگ جګړه، هېڅ نه، صحیح طریقه ده. نو هغه دې ته نه دښمني جوړه کړي، نو وجه دا ده چې دین نشته کنه، قرآن نشته کنه، اس څوک به تګاوند کې وسوک نه خبر تبوس کی چیرې دا کار نه شو رستو به ته خبري کې خا او تل راغلي وکي او بیمار پرسی او دا مبارکی دا وکي کنه خا دا دا وی خپل کور دی نو کې اراده کوي د بدلولو د یوی په ځای د بلی فاته ته مهداون نه قنتوارن او ارکلیوم دی یوی د دیتا په وخت مہر کې ډیر مال خزانی ورکړي قنتوارن فلا تاخذو منه شیئا نماخله د دینا حصے، بلکې وای چې کچره نور دی پکاري چې در کما عرب قوم کې داشته کنه هغه ال جدائی کوي چې بنگله ولا واخلي کما دی خو حدا ګاډه ولا واخلي نور څه ضرورتي خادمان نوکران غوالو اغستل نشتا نور ولا ورکی نور احسانات ورسره کوي ښا اسلام د دې تقاضا کوي اسلام کم دی چا په دوربین کې لیدلې ښا ماخله د دین ازرام اتاخذون بوتانا و اسم مبینا اخله تاسو د دین دغه مہر او مال داس کوي بوتانن دروغ جوړوي په ځان و اسم مبینا او ځان ګناګار وي ښکارا کار ګنا دی ښا بوتان مخکې ذکر کو الله یې فکر کوا بے عقلا څه نن دا غینار سو غواړي او هغه دغه ستاد کور دوله سو دوه پیوزی نو خلق بسوي خلق خو دې ته ناشته دې کولې پړقتا اسوک بوي چیرې دا ودی کې څه چلو نو زکه وی دو منګي وبول ور نکړي ها نو بوختان دې جوړ کړه ها الله خو دېنه ساتلې چمکاو چې عزت په حال پاتې شي اتا پیسې اسره کړیو عزت په بانګې کو بوختانن بوختان دې جوړ کو او ګناه له ښکار زکه دا د هغه حقو د هغه حق او ته خپل حق واغستو څومره ګناه دې وکيف تاخذو نو څنګه اخله واپس د دینه وقد افزا بعضكم الى بعض او حال دا دی چې تاسو مرګرتیا کړی د دې سره مجلسونه او صحبتونه هم کړی د دې سره څومره د خوشاله وختونه تیر شوي دي او د اختر او د شو قدر شپې ورځې بعضو کوم له بعضن ګورو تا اگر سو بوړو اگر سو ختم شو واخذنا منکم میثاقا غلیظا او دی اغسط دستاسونا دا نکاح پا وقت کی وعدہ پا خواه مضبوطا نکاح خدا غی توی کنا حیاتونا پیویلی شی ها مضبوط کارو شی او آو نپا کیو شی کنا خدا غی دا پاس اولید او داویلی شی چی دا مہر دا دی حق دی دی سر دا چاکار نشتا ادا سی نور سکوی چی دا کور مور پسی ولی کن یا میاش کی بولی داور کن تا طولی وعدی دی کنه چی آغا وقتی کی خواه افزا بعضکم الف زاو امام راضی وی ان یکونا فی لحاف واحد جامع او لم یجامع وهو قول الفراء ومذهب ابي حنيفه رحمه الله تعالى تافزان امام ابو حنيفه خلوت صحيحه اخلي هاي من تاخذها معلوم دي نور ارسجيدي قال لا معلوم دي خددي دير ذا خوشاله روزي تير شوي دي زمينه او محبت په کمره کې الله يمي روي کنا دا تم حکمو چې زبردستی نشته دا ډیر لوی ظلم دی ظلم مکوي نه هم حکم ذکر کوي بل ظلم رد کوي چې جاهلیت کې با زامنو دومره زیاتې کو چې هغه به خپل امر وانه لار به چرته بلوم هغه کې خوشمار مارنو په نکاح سره غستی وي تو زامن وی پہ انتظارو کچری پلار مر شو دا یو پاکی زمان خواه خدا دا پاکی زمان خواه خدا نو دیر دا سکلیو خواه دا پلار اگا خضیه اغسطی وی بیا اللہ رب العزت وی چسو حیا و عزت در کی نشتا دی دمشر او کشر ولا تنکیحو ما نکحا آباؤکم من النسائی ماخلے پنی کا سر آغا چې نکاح کړی هغه سره ستاسو پلارانو چې هغه زنان دي معنی که هوی ډیر عموم دی پکې ښا معنی که اگر کې امام شافعي سه خوشاله دي ځکه هغه وایي چې حقیقت او مجاز دواړه جمع کول شي موږ جمع کاوه بس تا خوخه ده نن خوشاله چې دلیل دی ومنته چې د نکاح نه مراد عقد ما غستې شي او د نکاح نه مراد هغه بل معنا ما غستې شي نو یې که عقد وسره کړی یو ما کنه چرته وینځي او بغیر د عقد نه هغه سره مباشرت کړی نو ټول پکې راځي موږ حسین کار نکو هغه دورا چې موږ ولنوم بدلو استادانو خطرناک دي تورو به یو ځای کې حقیقت او مجاز موږ ته عموم د مجاز وایو بس عموم د مجاز چې دواړه معنی دا غی لاندې راشي نو معنا ماخله پنیکا سره چه اغسطی استاسو مشرانو ده زنانونا الا ما قد صلفو مگر اغا چه بخواد ترشوی دی نو بس اغا ترشوی دی اغا اللہ مابکلی دی دا خود اللہ احسان دی کنا خوا چه قانون نو نو کچه عرص کلی دی نو اللہ ما مابکلی دی بس اوز خیال ساته خوا رضا ذکر کہ امام راضی چی فیه تحریم و حرمت موتوعة الاب بنکاح او بملک یمین کاغ زنانا استاد پلار پا نکاح کرا غلی او کوینده تی رشیوی چرتا ملک یمینی ملک رقبی راغلی او بزنن یا ملک ملک نو بس جاہلیتو اسی و سر غلط تعلق ساتلی هم ستابلار دے زکا کانا اہل الجاہلیت یتزوجون بے ازواج آبائیهم اگر بدا سکول کنا دا مستقل نه هم حکم شو تعظیم د آباو د مشرانو قدر وکي خیال وساته کاغیر سکړي غوستا پلار نو چې تاسو وایئ چې هغه داسې کړی دی او هغه سپ پلار واغ نه نه الله وي ته چې سکه دا چې انه دی کړی ولی انه کان فاحشتن دا کار د به حیاه دی و مقتن او دا اللہ دا غصی دے وصا سبیلا او دیر بدل اردان نو پہیسی او قانون کی دا جائز نشکے دے قانون سو قسمہ دے دری قسمہ یو قانون دا عقل لے نا بنمانی تو عقل در کی نشتا عقل وی جدا فاحشہ دا او بل قانون د شریعت ته ومقتن چله په غوسه کیږي او بل قانون د عرف ده د خلق عرف تجاری په صدام یو دلیل لیکنه د احکام په دې بنا دي نو وسا سبیلا او عرف کوم دا ډیره بدلار ده هر څوک په بد وی اچا په خن دی ویلی ښه اشاره او کلا چې دا کار عقلنم بد شرعنم بد عرفنم بد اتو ته پلار ته سرګي راو باسي الله سم حکم ذکر کوي هغه ته محرمات وي هغه سره زکه ذکر کوي چې ګوره دغه حرمت ګوره ابدی دي چې د آبا او پنیکا کې څوک راغلي هغه په اولاد او په زامنو باندې حرام دي ابدن همیشه کپلار مرشیه که جوان دی کتلاپ ورگیه که ورنکی آستا مور دا نو دغا حرام نور پسی ذکر که عام محرمات کاغا ابدی وی او کاغا موقت وی آغا ذکر که سوار لس محرمات چی داغا زنان دی چی دی سر نکام حرام دی حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم حرام کړی شوی دی پتا سبان دی نکاحن دا سره امهاتکم مین دی استاسو و بناتکم لون استاسو و اخواتکم خوین دی استاسو و عماتکم او پپوگان استاسو چترورانی و طویلشی و خالاتکم او ما سیگان استاسو نگورا امہات کی ذکر دا امہات تے چمین دی دی اور سرا نیاگانی او اب ایگان ٹولی داخل لی کدا مور موری او کدا پلار موری ادا پا امہاتو کرا لی او بناتکم کې لونو مرالي نوسيو مرالي ځوان قسمه کده لونو لونی او کده زامنو لونی نو بنات کې راځي بنات البنات اخواتکم خويندو کې درې قسمه رالي کسکای د مور او د پلار دواړو او کې یوازې د پلار نه کې یوازې د مور نه ناغه اول قسم ته اعیانی وي ساکا او دویم قسم تعالاتی وی چې د پلار نه او دریم ته اخیافی وی نو ټول پکې راځي دا حرام دی فین دی ها تاسو یې عماتکم د پلار خور نو دا تاسو یې داغي اولاد لونه وغیرہ یا دا اوسې دا غو د پاسو کې سوی رحمت کې دا ټول راځي وخالاتکم مازیګان استاسو مازیجاته وي د مور خور نو که خپل سکه خورې دنوم حرام کنا سکه دنوم حاضری وړه پکې راځي که رضای دنوم خارستو راځي کنه نو پینزه داشو او بنات الاخی او لونا درور و چروی ریو تویلشی بنات الاخی نو آغا اخ بیا عام دکنه کسا کرو رو کنا سا کرو رو لیکن داغ بنات داغ لونا ناجائز استاد پارا او بنات الاختی او خورزی که اختا سکی او کنا سکی و داغی لونو تا خورزی ویلیش نو حرام شو دا او پورا شوی دی تا او دا نصب نوی دا او پاکی حرام دی دا نصب نا نو پاکی حرام دی دا رضاعت نا رضای مورو او معلومه ده کنه پرده و خود تالی خوادر کلنو استا رضای مور شو رضای لورو چستا کورو علاو لگی ده و چرتا بلی جنه لی خواور کلن نامستا لور شو خواه خو رضای لور شو تیپ لار شوی دغه سي اخته رضاعي اخته چې تاسو دواړو خواغسته وادي یوې زنانه یا غلګې دلیوانو تاسو ري او زه خواغسته وایا ته لګې دلیوانو هغه سره ناستا اخته رضاعي شو کنه حرام ده دغه سي عمر رضاعي د پلار خور ناکه استاد پلار خپل خور نو خداغه رضای خور ونه ستا په پوشوا رضای عوام حرام شو دغه سي خاله رضای چې استاد مور خپل خور نو رضای خور و کار څو غستا ماسي شو کنه رضاعت نه دغه سي ورويري ستا رور خپل رور نو رضای رور دیو او دا غلور دانو استاروی رشوه ستا خور بنت الاخت فرضو ستا خپل خور نو رضای خور و او اغا وادشوه الونه پیدا شونه ستا فرضی شوی کنخا دا او والا فرضات کن سوار لسو او ما آتکم اللہ تی اردوانکم حرام دی پتاسو من دستاسو اغا چ تاسو له رضاعت کړی تاسو له فادر کړی هغه دوه کاله کې دن نه دن نه رضای مور شو ابدی حرام ده فاخواتکم من الرضاعت خویند تاسو رضای چې پر دې اوسو کو لیکن ستاسو مور لکه دا نه غیم فاتوا چولم ما استغفر شو کنه خوات رضائی نو نکاح حرام شو خوماتو نسائکم او حرام دی پتا سبان دی پا نکاح سراغ استر لخواخیانو خواخیسی لخز مور خوماتو نسائکم دی سره قید نه لګوله دغه دام مطلقاً حرام نه خا پربایبکم اللاتی فی حجورکم او حرام دی پتا سبحان دی پر کټه استا سوغا چې تاسو په کورونو کې وی تاسو په عبادت کې وی من نسائکم اللاتی دخلتم بین چې دا د هغه خذ لونی دا د زنانه لونی چاگی تاس چتا راوستی دی پردی خضا و چرتا خاون دی مر شو نو تال تک امامتی کولا نو خلقو تاوی چیر دا لات گروس تدید رایقی او کنا ساخواسی سنشتا دی نو دا زان سر بودا نو تا راوستا ناغی سر لونو مرالی نوسکا چرتا اغی مور سر نکاح کلی او صرف نکاح نه بلکې مباشره تم شوی بیا ته دانش کولې چې دا پرې دی او غلونو سره نکاح وکي دانش کولې او کچره نه صرف نکاح قدرې شوی نور څه نه نو بس بیا دال لري کاو اولاد سره لونو سره نکاح کول شي دغه دې سره قران قید ذکر کړی دی چې حرام دی پتا سبحان دی ربای برکت استاسو چې تاسو په کورونو کې وي داغه زنانه او نه چې تاسو دخلتم بهن چې نکاح شوی او ملاو شوی او میه نو سو هغه داغه سره چې کوم لونه دی او ستام لونه شوی کنه فیلم تکونو دخلتم بیننو کتاسو نیمی لو شوی دی سرا فلا جنا علیکم بیا نشتے پتاسو باندی گنا کدا موری پریدی او غلور سرا نکاح کئیم دا جائز دیستاو دا پارا خوا دا یو شو دا یو طرف نبکی شرط نشتا او بل طرف نبکی شرط شتا که یو بنده اولگی دا اولی تغیید لور سره نکاح وکم نمور حرام شو ولی خواخ شو کنه دا خواخ په حق کې قرآن مطلق ذکر کړی چې امهات النسائکم بس هغه مطلقاً حرام شو او چې الټه خبرې هغه کې شرط قرآن ذکر کړی د دخول چې دخلتم بین په حلال او ابنائکم الذین من اسلابکم حرام دی پتا سبحان دی نکاح کول دا غفلون ګورانو سره خدا هغه زامن او چستا سونه پیدای خپل زامن سکا رداغي او خزي استاسو ان ګورانی حلال وتوي یا هغه زامن چستا سو رضای زامن وي او هم نخلي هم پشان د خپل زی دیخه چستا داسی زیه و چستا کوروالا غی لفاور کلی و ناستا رضعی زیه شو نوست که اغل تاوادو که ناستان گور شوا پشان دا سکا نانشه غسته بیا خواه ها یو بل زیه ده مو بوله بیٹا لی پالک و تاوی متبنا چتاو تاسی زیه ویلی دی که نبی علیہ السلام چې زید تا زیه ویلو ناغا با دی که نده اغا زیه نده تا دا اغا خود تالا اغسطل جایز دی چه کل اغا ولا طلاق ورکلو یا مر شو تا دا اغا ابدی حرمت نشتا باغی که زکی قید کی خود چی من اسلاب کم او حرام دی پتا سبان دی انتجمعو بین الوختینیم چه جمع کوئی پمیند دو خیندو کیم إلا ما قد سلف مگر هغه چې په خوا تیر شوی دی په جاهلیت کې إلا ما قد سلف دا استثناء د تاکید د پاره کوي سم مطلب چې ګورغه جاهلیت کې چې تیر شوی دی کنه هغه بیا واپس کېدی شي نه چې څنګه غن شي واپس کېده نو دغه ستا سبحانه دا حکم حرام دی دیکھ استاؤ دا پار اجازت نشتا ان اللہ کان غفور الرحیم بے شکا اللہ بخشش کو ان کے دمہ ربان اخری محرمات والمحسناتو من النساء حرام دی پتا سبان دی اگا خضی دا خاوندانو چی خاوندان اشتا کنا وادشوی دی او خاوندان اشتا محسنات تی وادشوی زنانونا الا ما ملکت ایمانکم نو سوال پیدا شو چې ډیره واده شوی وي ډیره او دا مسلمانانو مجاهدین ولګیدو او هغه په زور باندې دا غی کافرانو راوستي او وینځې کړې اوس ازادي او سروساتل دا غی خاوندانو یو خیالونو ساتل دا غی پاپړو نلاوی الا ما ملکت ایمانکم دا ما اجازت کرده خواه مگر هغه خزه چې مالکان شي لاسونه تاسو چې وینځي شي او په جهاد کې تاسو د کافرو نه راولې هغه تاسو وینځي شي تاسو د پاره اجازه ته او داغی خواندانو تعلق ختم شو اوی سره کتاب اللہ علیکم اللہ لکل کری دی پتا سبان دی لکل کتابا کتاب اللہ چیدابا دی حکم خلاف ورزی بنکوئے اوحل لکم ماورا ذالکم اور روادی استاوز دپارا پنکا سرا وستل دہاغی چ سیوا د دې سوار لسو محرمات ندي یا پینزلس دا اندازه ده ما ورا ازالکم سمرهام دي خامخا ذهن ته اشکال راځي چې ما ورا ککه خلص او شلو نام وای سورن نساء کې اول تیر شو چې مسنا ثلاث او ربع بس ذکر دا سی عام تنشی پیدا کولی چی اگه کی تخصیص نی راغ لکھا نوکہ ماوراکم ماورا ذالکم تا تحکار عام خکاری و دے دن خاص دے دا اگه آیت توجینا چی سلور سیوانا ماورا ذالکم او شرط پکی دا دی انتب تغو بے موالکم طلب بے کوئے پو مالون سر محر بخام خائیم تابیا ہوئی محسنین غیر مصافحین یہ بتا سو پدی کے پاک دامن نیت بام دای چلا ز پاک پاتشم ز دڑیرو گناہونو نہ بچم زما ایمان صحیح شی تا محسنین او نہ بے پدی کے بدلمن صرف شیطانی وسوسے او نفس خواہشات بنی لکنن سبا چی دی ولې قران څوک نه دی خبر چې محسنین غیر مصافحین څه مطلب ده نو بیا د مہر خبره کوي دا څوک نه ور کوي کنه ها دیو ځلې وی چې بیا علیکم مالونه پکې نو بیا وی چې دا مال د څه د وجه نه دی دا مال څه لور کوي ولې آزاد بنده خرسيږي پیادا دا غی قیمت پورا کیگی مہر کڈیر دیات چنو دا بندہ قیمت ہو نو پورا کیگی اللہوی نا دا دا بندہ قیمت ندے فمستم تاعتم بی منون پس آغا چتاسو فیدہ حاصل کلا پاغی سراد دی منکو حاتنا ریر فیدی کنا پدی کور کی سمر دا بندہ ضروریات تھی او دا بنده خدمت ته چې غبل څوک نشي کولی ښا هغه نمورو پلار کولی شي نیرونه خویندې کولی شي نیبل څوک کولی شي هغه دا خزه کولی شي ډیر لوی فائدہ ده نو د دغه په عوض کفاتهن اور کدی لروجورهن مهرونه د دې فریضه د الله فرض کړی دی پتا سبحان دی فرض الله او فریضتن فعل ور سره دی اللہ مقرر کری پتا سو ہاں چی دیل ہم یوزل ورکلو او دی قبضہ کلل نو بیا ہو دا غی خواہ دا پل مالی ہے دے کتالے در کئی کبلے ورکی کنے ورکی ولا جنا علیکم نشتے گناہ پتا سو فی ما ترازے تم بھی فحق دا غی کئی چتا سو رضا شوے فاغی باندے من بعد الفریضہ دا پس د مقررتیانا رستو بیا جستازو کور شو کار شو جون شو نو کاغی تالا درکتینا ٹھولو یا لگو نویت خبرن لا جنا نا نشتا خدا غاول ورکول پاکی لازم دیخوا ان اللہ کان علیما حکیما بیشک اللہ وہ ذات تے و حکمت والدیم فمستم تعتم کی شیعگانو متحجائز کلی دا فمستمتاد او سر دینا چی اللہ ویلی دی چو جعلنا علی قلوبهم اکنتن یفقهوه الک صلی قرآن تران از دیکیگی زان شرمه اللہ ویلی چتا تے نظر کو ما تا باندې قرآن بند کړي ته پس پويږي خبره کین نو بس تحریف بکید قرآن دلته هم استمتعت منهن کما تا کوین نو فاتون نو جوړهن دی هم یشت د پاره ولا سوار کې اداه دی ولا بلټینګ کې کمره ونی سه ها د اسلام داسې دین دی فمستم تا تم مستقل کلام نه دی دا مخک سره لګي محسنین غیر مصافحین چې کله سره تا نکاو کو خو په شرطونو سره په مہرونو سره او نیت یې هم صحیح چې محسنین یې او محسن کنا مصافح نه نو چې ته د دینه फायदा اخلي نفاتو نو جوړهون امن کو حاتیا دی دا خو اجنبیات نه یادي اجنبیات چې پرده راولاو او مزدوري ولا ورکا نه دا خو هغه سره تعلق ساتي ها هم استمتعتم به منهن کې مطلقا نه دي مراد بلکې منکوحات مراد دي ابن جوزی وی مقامی عالم الله تعالی تا شیخ الاسلام علامہ ابن قیم د دپو قدم قدم یې خره د 500 کې تیر شوی ډیر مخکې او هغه 700 رستو راغلی او د مدرسه جوړ کړی ابن جوزی نو بیا چې وفات کېدو نو دا علامه ابن قیم پلار ته وی چې دا اهتمام تو اخله هغه ولا متمم کو نو ځکه ابن قیم ته ابن قیم وی ابن مهتمم پلار مهتمم دی ابن جوزی د مدرسې ته باغی مشهور کده شیخ الاسلام ته نه خاص کړی دا ملاقات وسره شوی عامخ کې وکړه ابن قیم استادونه ناغوی من هن امن المنکوحات المقیدات بقید محسنین غیر مصابحین ومن ذهب الى جواز نکاح المتعة فقد اخطأ وجهل اللغة اخه تا شوی دی هر څوک چې دی ښا او د لو په لغت نه پوي هم استم تا تم دا معنا ومن لم یستطیع منکم طولا هغه څوک چې طاقت نه لري په تاسو کې دمال عین که حل محسنات چنکاو کی دا ازادو سران ور آغی محسنات او دی کی فرق دے اخوا دا شوی بی منکوحات اور دلتا محسنات نمرات پاک دامنی دا بغایا و مقابلہ کراغ لے خوا نو ارادہ کئی حرائر اصیل خود چی دا وینزو پا مقابلہ کراغ لی دی نو دې طاقت نه لري چې داغي حق ادا کړي ولې مہر به عمر کې پوره مہر قربو علماء ګوري چې څومره داغي ضرورت یې هغه پوره کړي او هغه سره طاقت نشته دې عجز دې چې نکاو کې دا آزادو مؤمنانو زنانو سره فمما ملکت ايمانکم نو بس داغي وینځو سره دې نکاو کې چې مالکان شوی خلاصونه ستاسو من فتياتکم المؤمنات چا غوینځي ستاسو دي چې مؤمنان وي نو اجازه تو شو چې اوسله طاقت د حرین لري دا تفصیل دي دا مخکې حکم چې ذکر شو دویم چې عدل فن نکاح هغه کی ویلو کنه چې فلم تستطيع فمن لم يستطع طاقت نلری نفواحدتن او ما ملکت ایمانکم اگر تفصیلی ہوکا دلتا کی خواہ چیول کی ویلو فین خفتم اللہ تعدلو فواحدتن او ما ملکت ایمانکم اگر خبر ہوکا دلتا او سر وضاحتکم دا دوالا شرطو نچی دی دا شرطونه لازم ندی دا حمل لی پا اولا باندی قولی من لم یستطوع من کم تولن وی چه طاقت نلری دا ازاده نو علا ووینزی سر نکاح کئی امام شعبی سے پزایر عمل کئی نو آغوی آو آغوی چه سوک مال دار دی او ازاد خز نکاح سر آغستیشی نو آغوینزی سر نکاح نشی کولی ابتدانا نشی کولی امونگوائی کولی شی دقا پابندی خو نشتا کتاقت دا حرری لری او بس لل ایرال چیارا دا حرری کار ٹک دا مال دیر دی ارس دیر دی خو دا حرری کار ما تکران دی ازوین دی سرا نو دی کی و دا عمل نمی استطویع قید چراغلی دا سی دا اولویت دا پار راغلی دی چی اولاد آدھا ارس تو راضی جواب ولی اولادا زکا چه بچی به نه غلامان کیږي وینځي کیږي کنه دین هو بچی اچ وینځه یو کړه خپل بچی غلامان کړه او وینځي کړه نو به تر دار چې دې طاقت لري پردیبا د وینځي سره نکانه کوي به تر دار ف من نشتا حرمت نشتا ها داغه خبره اتفاقی ده زمونږه د غی پمینس کې چه حره اکڑا داگی دا پاس وین دا نشی اوستے پا نکاح سارا اگر اتفاقی خبر ادفا اسی کوین دا راشی پا جنگ کی او جہاد کی اغزان لخبر آخو نکاح نشکن اخو دا نکاح خبر اکو چه دا حره دا پاسا دا وین دا نشی کولی پا نکاح سارا دا داگی بے ادبی دا ادا نیو دا شرط تے اولا او بلوستو چه وی چه اگر وین دی چه مومنانی وی دامے اولاد ښا چې دا به تر دا چې تاسو ویندې په نکاح واخلي چې هغه مسلمان وي ها دا هم جایز دا چې تاسو ویندې په نکاح واخلي چې هغه يهودي وي هغه عیسائی وي ځکه زور سورته مې دا کې راځي پنځم آیات کې اجازه شوې ښا خدای دې ته مؤمنات قید د اولاد لپاره دی ښا د منع لپاره نه دی وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ اللَّهُ خَبُوِي گِسْتَاسُ وَپَنِيَتُنُو پَيْمَانُنُو بَانْدِ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضُ دا موائے چه اصیلی تخگوره وینزی تبدگوره نکاح دوارو سرکی ننا بعض استاسو دا وینزا سوکوا داری چه دا جاری دا پیشکینا پیدا شیوا خدا دا آدم علیہ السلام اولاد دیکھا نخواه بعض استاسو ده بعضو ندیم مدارکوی فیه دلیلن واللہ اعلو بیمانکم سروی چیزی که دلیل لی علان القبول ظاہر ایمانهن تبا دیتا گوری چی ایمان راوڑ دیو کلمه ویلی سنگ چی نور راوڑ دیو تزلنا فالا خبر دی کتا ته سو کوی چیلکا دار سو کلو دا خو مسلمان نه ده کولی دی خو اور دا هولو وای ګور کلمه ویل دا اسلام دغه توینو مونږ او داس کوي او غلطه خدار چا نه کیږي دا خو ایمان نه پدی باندې نو ځخه ودلیل علی ان الایمان هو التصدیق ریبان دلیل چې ایمان تصدیق ته وي دون عمل اللسان او صرف د جبه اقرار ته نه وي کنه ها او دا بعضکم من بعضن چې وي په دې د دې لپاره وي چې ان العرب كانوا يفتخرون بالانصاب. عرب به مخکوم فخر کا وسم فخر کوي چې زمونږه جمی سړی سر رشتہ نکېږي بعض کوم من بعض راغلی فامخه فعلم بقوله بعضكم من بعض ان الله لا ينظر ولا يلتفت اليه الذي تنغوري چې ستا خاندان څه دی تعرب او کاجمي الذي تغوري چې بعضكم من بعض ته څوک ته څه چا اولاد نه ذا فخرنا مخرنا خو نشته نبی اسلام وي ښا لا فخر للعربي على جميع ولا فنكحوهن فسواخله پنیکا سرداوین زی باذن اهلهن په اجازه خپل مالکانو فاتوهن اجورهن بالمعروف اور کې دي تخپل عوضونه او مہرونه په جایز طریقه باندې هغه جایز طریقه دا چې د آزاد خزي 0 روپۍ نه دی او 1500 وي کدا کې 2000 نه د دې بزرې زکه دا په نصف باندې د پهار څخه ښا دا ولي زکه دا غلامی داسې یو ذلت ته چې هر نعمت یې نیم کو نورم ډیر احکام دي ښا چې هغه نیم کړل کله پکې دي ته پیدا عمر سی خو ښا چې وسوي ښا نو مہر بنی وي محسنات غیر مصابحات دا وین زبا پاک دامنی او نبی بدلمنی ولا متخذات اخدان او نبی دا نیون کی زان لرا نورو دوستانو یارانو لرا غکار بنی گوری خواه دا آتو هن دا لاندی ذکر کئی شاسب موضح القرآن کی چی توزعو فی یدهن تا مہر باغی للاس کے ورکولشی کوینزا دا کار سدا نکسو کوئی چوینزا غلام خو مالک نشی کردے دے نسلے والا ورک ہے وی گورک نشی کردے دے مالک بیتی بیا واخلی ہم با پا قرآن عمل کو او قرآن وی آتو ہن چتے بل چالا ورک انتا پی عملو کو ثم تصویر الی المالک وګوروتا وی فما ظنک بالحرۃ فی حق المہر سګومان دستا چې آزاد خزی او نکاح کیږي او مہر هغه ونویني اسو وتوی چې مہر دې شپې ته زره شو هاوی چې ما کښ پې ته یې کار سه ایمان دې لیدل ښا دومره لوی ظلم دام ظلم دې نه چې د وینځ ته حق دې چې هغه لبا مہر لاس کې کیږي چواله بیا بیا ورستو مالک لور کوي ځکه مالک نشي ګرځي مملوک ده ځوانه نشي جمع کیږي کانه مملوکی فازحا مالکی ان هاذا من اعجیب الزمن دا خبره نشته کنه نو بیا آزاد خزا چې نکاح او شیر سو شی مہر وی مہر پلار واغست کنه ورګه اس شراولای چې مہر تی واغ اغه وی تله مزداخلی مزداخلی کوم مزداخلی پیدا حسن کله چې دی واده کړې شو فین اتینا بفاحشتن کدی وین زو ناروا وکړو ګوردل تو سره مبینه نشته ها نمرات نه زینا ده چې ذکر شین راي علین نسما المحسنات دا به کې فایده رالنو نو په دې باندې با سزا جاری کیږي ونی ما غا چې په آزاد باندې دان نو په آزاد باندې سل کوړي دي مې ات جلدتن نو په دې باندې یو 50 سیم نو زه خو واده شوی دي اته واده شو په حق ته بل قانون دي چې الشیخ او الشیخه تو اجازه نه یا فرجموهما نو یې مونږه خرجم نشونی موله کته له چل درځینو خرجم وسنګ نیمه نو بس دا حکم شنو بازی مسئلہ نشی کے دے دا انسان دا وسن باری نسمع المحسنات من العذاب دا پا دنیا کی سزا دا دی لکن خواب ذالکا دا اجازت د نکاح د وینځو سره چې وشو په کار دا وی چې دا خو نه وی شوی دا ډیر غلط کار دی دغه چې وینځو سره د نکاح کنه ته وخه معزز سره پختون او چې اولاد دې پیدا کی دا غي پته ما بنې هغه به د وینځي هغه مالک وخت په اخرازي چې هغه ماشوم را ولې دل تبایی کنا خو زما اولاد دی زما دا دی اتبا دا سمرا نقصان دی فاللہ رب العزت وی چی دی پل بل نقصان دی چی دا سلی پا زنا کی واقعا کی دو ناخو دیر لیر ذالکا دا اجازت چو شو لمن خشی لعنت منکم خاص اگا چا دا پار دی چی اریگی دا رسوائینا پتا سکیم چی دیر لیر نقصان کی واقعا شما جهنم تولار شما کنا دا حکم دینو لمن خشی لعنت منکم فان تصبیرو خیر لکم کسبر اومکو زانم کلکو او روجی امینوی خیر دی روجی دیر بہتر دا تاسو دفارا او دوین زده نکان امزان بچ کنو دیر بخی اللہ غفور الرحیم اللہ بخشش کون کده مہربان دا لسم حکم چو محرمات دا دیر ضروریو نیو دری اصول بیانی او پو یوریدو یوریدو سر دری زلوی نیو در لذید پاروی اللہ رب العزتوی پہ انسان کی جہل دے ریو خدا کارو شو چاہا جہل تے نلر شو دمرا جاہلانو پلارا خضب دمرا جاہلانو دو خوین دے پہ نکاک سا بگو رو تا تا کو شکر دے چاہا اللہ بیانو کو چاہا جہل لر شو یو دادا دے مدادا چاہا اللہ و تبار باروی چاہا فاللہ و عما سلف إلا ما قد سلف دا ولي زکه چې انسان نه ګناهونه کوي کنه غلطه ته نه کوي الله او ته معافي کوي او دریم دا چې د نکاح په مسله کې وسر ډیره گزاره وکړه چې سلور جایز دي او چې تنه شي کول نه یاوه نو بیا یوم کا سله نو نو وینځه کنه دا ولی زکه چې انسان کمزور دی دا درې په انسان کې عیبونه نو الله رب العزت دا غي د پاره وسره گزاره وکړه یرید الله ليبين لكم الله اراده کوي چې تاسو ته بیان وکړي وضاحت وکړي او تاسو نه جهل لري کې ويهديكم سنن الذين من قبلكم او ایسا ہدایت کی تاستا و رہنمائی کی دا طریقو دا قومنو چمخ کستا سنو اگر کام بیاو خوا داغی طریقی و داغی سنت تا تخیی خوا تا یوشوا ویتوب علیکم او مربانی کی پتا سبان دی واللہ علیم حکیم او اللہ دیرلوی علم و حکمت والدین جہل لرشو دا دا جہل لپارے علاج ذکر کو ذم گناونا والله يريد ان يتوب عليكم الله اراده کوي چې تاسو باندې مهرباني وکړي او تاسو توبه قبول کړي ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما او اراده کوي هغه کسان چې روان دي په خواهشاتو د دنیا پسې صحیح اراده کوي چې واولې تاسو د خپل دین نه پاولې دو لویو سره هغه د دنیا گمراه قومونه هغه هغه څومره زور لګی په مسلمانانو او کله وتوی بار راو باسه په ګټونو کې هم هلاک کړي هغه ادي ته وی وستاسو حق نه ادا کی کنه ستاسو حق دای لیک چې لکه دا ارض خرو بار ګرځې به تپوسه زغه وخت داوی د زنانه او حق دی لکه ته پزان نه پويږي نو څه چې په حق څه پويږي ښا دا د الله باندې دی الله ول حق را لېګل هغه خ پويږي ښا نو شهوات او لهوي چې فریضه دا پابنده پزانم جهنم جوړ کړي چې دا جایز دا نه جایز دا دا حرام دا او دا حلال دا دا خور دا او دا لور دا او دا دا ویس جهنم هم پزان جوړ کړي دي شهوات انتمیلو مې نه نازیم ابي خود اغي کې همور او پلار او زامن نشي پیژنځي بس دا وینم دا حال لخه بس کاری او لاس کې خود چې دا لک زما پشان دي ادا زما زیه دي نو څوک ته سویل نشي چې خو خوازان لپاره کړئټ کې دا وی دا مزبونه دي ښا دا خو اسلام دې چې ډېر دی عزت او د حیا دین دی ښا دریم کمزوري وانو الله او ته ډېرې اسانتیا ګان یرید الله ان یحببانکم الله را د کی چې تاسو باندې اسانتیا او کی وخلق الانسان ضعیفا او پیدا کړی شوی د انسان ډیر کمزورې پردا طریقه د دې علامه ابن قیم ذکر کړی دا چې اول یرید کی د جهل ازاله کی او دویم یرید کی د ګنا چلما پکړي او دریم کی د کمزورې یو خاص کتاب دی روضۃ المحبین هغه وخت کې لیکل چې لا شیخ الاسلام شاگرد نو زه په ځای په کې ازادي کړی راخه توبه خدای هرچا باندې دا وخت تیر شوی دی باب هشتم در عشق و جوانی شیخ سادی سے وای ښا یاره چې قران سره نه نږدې کنه دا عالم سره دا څه خبره نه پکار دا داو کتاب دی اٹولی پا محبت روضۃ المحبین یو لسم ذکر کئی چی زان ساته دا پردی مالنا دا حرام مالنا دا دیر لوی ظلمو دیو بالمالون احوارا اخفلو تبع خاندل یا ایواللزین آمن و ایمان والاو لا تاکلو اموالکم بینکم مخور مالونا دیو بال اموالکم پل مال یا دینا دیو بال پنویان کې په غلط طریقې باندې په زبردستۍ تی نواخلې د حاکم او د عدالت او د کورټ په زور تی نواخلې په رشوت باندې دا زماله بل باطلې یا رشوتونه واخلې یا سودونه وکې دا خلق مال واخلې دا ټول باطلې طریقې دي الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم هم اگر چې وی داسې تجارتو چه فرزائی سر استا سنان ترازم من کم چه دوالتنا بائی او مشتری چه متبایعان و توی اگی دوالت یو بلنا خف و خوشحال رخصت شی یو بلت دواو کی دیتا بائی ہوئی خواست نمیلی سودا نی میلی چه سوداگر را جمش تکمار او سړی ته وی چې دا غوا خرسه او یاره دا خو د خرسو لغوا نه ده او نوبل وراشي غوا په سو وی دا دی وی یو لا کو په شل دره نو بس سړی وراګیر کی سړی او د جیب نه وکاوځي راو باسي او غلوی په جیب کې منډي چې تدا واخله دا واخله ته یي چې ته سوې پاغي باندې کړه هغه جز وته وی یي دغه سی بوزه مال پیسې مرا کوي په ما پرې ده یسلو زوم لی و نه کړم نو غوا خرص شي په دې طریقه باندې ښه سره کور تلل شي خفا او رضا بیا د نن زمانه بی دغه سی ښا زور او ظلم زبردستی او قران وی ان تراز منکم نه نه چې مشتری او بای دواله رضا شي چې بس ما ته ډیر خوشی ملاو شو الله دې مال حقي او غوي چې ما په سورا وختینو دا غي نه ډیر راکړې شو ولا تقتلوا انفسكم الله وي مهلاك او يقبل ظانونا ان الله كان بكم رحيما الله پتا سو رحم کوي او خپل ځان رحم نه کوي څنګه هلاکي روح المانی وي المعنى لا تهلكوا انفسكم بارتكاب الاعصام ځان ګناګار وې ځان ګناګار وې توبه توبه كأكل الأموال بالباطل هذا غزي شكنا لك پردیمال بغلط طريقة خوري نزان حلاك نزان دي تباك وغيره من المعاصي لقنا كل زان حلاك كل لخا آبا لذمون خواكي كله وغيت چبا چانس شئ وستكنا تشب قسمونو آیاو اتوی فکر دما پا دی خسامونو دی یقین نکیگی نو بابا کور ناست چی اغرا ولم دا غبل شان تی خسامونو دی دا خلق دی ادا بیوی چی گواری پنج پیریان پرین دی دا غٹ غٹ سرون اینی ولی ولک دی یهودیانو اوی بی گواری خیال کوای خیال کوای اللاوی ز رحم کوما نو پزان رحم کوي ظلم مکوي او مَن يفعل ذلك تذل سم حکم دي اغه څوک چې دغه کارونه کوي ذلك کوم کله ما ذکر من القتل والاكل پردي مالونه خوري ځانونه هلاکي یو بل وجني په مال باندې ولا تقتلون بذكم کډیر معنی وي ښا قتل النفس او هغه دی چې د مال د پاره وجنی لکه بنی اسرائیل کې چې قتل کړو الله یې مکوې د مال څومره شي چې تاسو پر ځانونه قتل وای ایوب الوجنه خودکشي پکې عمر اعلی کله یو سړی ډېر غریب نه او نه چاره نه او ځان قتل کی هی بس نشم کولینو نشم پیدا کولینو بس زان به غمه کمن و زان به غمه کی زان به غمه تک ولا تقتلون مزکم الله وی چې دا کارونه سو کوي عدوان او ظلمن زیاتې کوي په ځان باندې او ظلم کوي یا په بل باندې فساو بنسلی نارا حضرت چې داخل وې کوورتا او کان ذلک علی الله یسیرا او دا کار په الله باندې آسان دی دا هغه دویمه یاد چې د مؤمنانو په حق کې ده د جهنم وعده یې وسره کړی ده یو مخکې تیر شو کنه دا ټول سم حکم منع د ظلم او د عدواننا ان تجتنبو کبائر ما تنهون عنه ترغیب دی خلقو کزان ساته دا غلوی گناهونو اغینا چې تاسو منع کړی شوی دا غینا کبائر و نظام ساتے نکفرانکم سیئیاتکم اللہوی زو مافکم تاستا وارا گناہونا ندلوی نتاسو دانو ساتا وارا تمام مافکلنو زہ وندخلکم مدخلن کریما او داخل بکم تاسو لرا اغزیتا چڑی رعزت مندے تو کبائر و پحق کی خاص اس پیسلے نشتا خواب وشاول اللہ رحمت اللہ علیوی فتح الرحمن کی چل کبیرتو ما نزل فی الحد چی اخو پاکی حد نازل شوی تک اغلا شوا زنا شوا شراب شو قذف د محسناتو شو لا اوزو کرا جہنم یا پاکی دا جہنم ذکر شوی او يسمى بالكفر في القرآن والسنة الصحيحة یا ده كفر نمغست شوية غيطة قرآن کی وكا حدیث کی ناغی تا کبیر ویلی شنی ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض ارزو مکویم ده هغه مرتبه چې الله او چتکړي باغې سره باز استاسو په بازو باندې مخکې مسلې د میراث سره تعلق ساتي چې برخه الله هر یو له جدا جدا مقرر کړي نو ډېر په کې داسي چې استاد په خیال کې وا صحیح نه وي چې دله حضور نه و پکار دله ډېر پکار و اسوک بوئی چی مالے پکی کم اکڑا یا مالے ڈو نکڑا اگو رو تا اللہوی دا تمنا مکاو ہے کنا تا حیات عام دے مطلق چی بس اللہ چالا سور کلی نپاغی دے صبر کئی بس او تمنا من آشوا کم تمنا چی تیو بندتا اگو ری اتوی چی ارکا اللہ دا مال راکلنو خوائی دا مکو کن بنده تسل گو ری تا دین اخو حسد جوڑی گی خوا داو آیا چی اللہ دل سنگوار کلی دا دا غسی مالا امرا کی ما باندی من فضل و احسان لکا پدی بنده چی دکلی دا غا جائز دا خدا بنو اے چی دیخو ندل آئے خوا دا دن واخلی و مال ارا کی نا دا ارزو منا دا ارزو مکو اے دا غی چلاو چتکلی با باغی سر باز استاسو پا بانزو هم کاغا برخی دی دی میراسو لر رجال نصیبا من مکتسبو ناری نو دا پارا برخ دا داغینا چی دی حاصل کلی زان اللہ پا قرآن سران بس اللہ و لور کلی دا فلن نسائی نصیبا من مکتسبنا او زنانو دا پارا برخ دا داغی مال نا چی دی حاصل کلی دی رضوان مطلب دی که قرآن ولی برخ ورکلی دانو من مکتسب نو دا دی حق دی کنا او کنا دی پخپل سخواری مزدوری کلی دنیا کی او زان لی سو گٹلی نو من مکتسب نو اگی که دی برخشتا دی که بجون کیوم او کبیا وسیعت کیوم نو دی حق شتا دی کنا او کتا سوئی چه دما دا لگا دا نو واسأل الله من فضله الله نو غواړه کنا سره او کمی نشته سوال کوي او غواړه د الله نه من فضله دا غد فضل ان الله کان بكل شيء عليما بیشک الله پارس باندې پويږي دیوتا ناشنا طریقه خو واخه هر چاته غوري ښه چې څوک دنیا کې پریشان دي او یو تاوی بل تاوی چیر کار ډیر خراب شخا بس ارس پزه ادری دنو نو ما تا سلوه زبا تال صدر کما خیر دی ما تا دیوی زبا تا دا قرآن طریقه و خیمه و بل چا تاو نوی گواری ولی داو دار چا خپل خپل مذب ده پدا سکند با دیوالی بل چاہتاو نوے گوارے ما تا دیووی ازتا طریقہ خیمہ چلانا بل ازت ہوئی چچا باندے رزق تنگ شوی رزمان دی سوال کئی او سوال لی پاگا طریقہ کئی چی دا پیغمبر ناو دا صحابہ کرام نیز دکڑی او دا قرآن نیز دکڑی صحابہ کرام سوک دی عبداللہ بن مسعود ہوئی زمي ماره په وخت کې و تاسو کراغلو ته په بیمار پرسي کولا نو ته وی چې هل ندعو لك طبيبا ډاکټر راولو نو هغه وی الطبيب امرزني طبيب خو دې بیمار کړې ما هغه ته پاسه بل طبيب شته بیا ته یو څه ضرورتي نو لونه دی ډیر دی نو هغه ما لونه ته صورت واقعا خولې راکنه چې دا هر سار وای بس اغیلما معیشتی کار قتلے کنخا نو بس داغی اغا سنت طریقہ زمونگ دا پار دی کنا صحابو جی سکڑی دا اغا بکو کنا او دا وقت او پاسو نیم اشپا کی پیشمانی مال کی نفل بکو بیا با دا اللہ نسوال کو چی اللہ سنگ چی موسیٰ علیہ السلام وی انی لما انزلت ایلی من خیر فقیر یا اللہ بل چاہتا لاس نشم نیوے بل بم آغا جزان ٹول زان تنگ دی پریشان دی اغیو مال سراکی اننو نن خوچ استا پجابان دی زلو بس کی او ایچ دی برا سرا او لڑی ورط دیوی دیر پا خواگا پستا باندی او غشو رو اکڑا یارو را وسمی دی چانشر لس سل روپے خرز کلیم نتبا وی چیر وست کما سرا سوی چی دلمی ور کلی وی خودی تاجت سدی دلانا نگوالی چی دا خزانو مالک دی خیر دیکو زری درکلا و کپسی درکلا و گناہ کی خوبا نرازی کنا خوا دری دقنا با نباتی کی سوال کوئی دا اللہ نا اللہ وی دفض اللہ غو بیشک اللہ پارس باندی پوئی گی ولکل جعلنا موالیا مما ترک الوالدان والاقربون اللہ وی دا ہر بندہ دا پارا مونگا پیدا کلی دی وارسانو دا اغی مال چی پریخی مورو پلارو یاک پلوانو نو دا حق دا وارسانو دے دا بلچا لنش ورکولے دی که دا بلچا برخا نشتا نو سوال پیدا شو چیو سلے دے اوغا خروغ موڑ تے جوان دے او سوک دوست دے او غصر وعدہو کی چیر زمان زلکی او خبر رازی چی تاوی نما نظر میں زلکی دا خبر راشی چی کوری نشتا دے کرائے نو یو کور والا اخلما دیوی کمری دی خیر دخو چی دی کرائے نا خلاص پل مرگرے دے پل دوست دے دا خبر او سر اوکڑا میراث کے حق ما قنشتا ملاوی چی پذیبا پورا والے کہے وسخا تکدا وعدہ دا دو وعدے خلاف بنکے و اوفو بے عہد اللہ او اگر دے پتا مکڑے دے نوچے روز تیری گی نو آگر تنور تکلیف رسی ندا سے اوکا چی پذی پورا والے اوکا او دا حاجت والا پورا کا خوا او دا موایا چې دې خوارس نه دي نو وارسان ځان له خبره ده هغه خلا مقرر کړی دي او دا تا د خلینې استلی وعده دې کړې ده نو په دې پابند دي کې نو ذاتې زیار لسم حکم ها ایفاء العهود فوعدو فاکل ها والذین عقدت ایمانکم اگر کسان چې په انتظار کړی دي ستاسو قسمونو ستاسو وعدو عقد هوتللو ته وي چې ته یو سړی سره خبره وعدو کینا دی او تاړ کړه هله خوب نور دي ابو ذکر انتظار کوي چې اوس باور وټکیږي چې اگر راغې زما خبره باندې کړه فاتوم نصیبهم نور کې دي تا ابرخ دي ان الله کان علی کل شین شهیدا بیشک اللہ پارس باندی حاضر ناظر دیں دا مطلب دیخوا نو بسرین ذکر کئی شاہ سے موضح القرآن چی فلا تعتو حق الورثتی لغیرهم دا میراث دوارسانو حق بنور کوئی چالا خدا غی دیکن وینکانو اولیاء او دا رستو چی وی چی والذین عقدتو نو یازا حکم الاولیائی هم غیر الورثتی دا خود دوستانو دا مرگرو خبر دا وارثان ندی دا تاسو دوست دی نو هغه سره احسان کینو کوا کنه ها. سوره احزاب کې ډېر واضح آیات دي شپږم سوره احزاب کې شپږم آیات کې وی چې الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا. او دا ځان له خبره چې تاسو خپل دوستانو سره احسان کوئ چې څومره کول شي دی وای څه نیول نه ای چې ته خورو موټي ژوندې او ستا وارسان وای چې دا څه کوي دا خو زمونږ حق دی وای ستا حق باندې چې زما سترګې پټې شي دا زما حق دی زما خواخه ده نو دا پکې دوستانو سره امداد نه کیږي. د یادیار لسم حکم ایفاء العهود دا وقفه وکړه.